çekmekte sarılsam anneylim aman aman aman aman aman. Gel sarıl ah bir zaman neynim aman aman aman. Gel sarıl ah bir zaman neyim aman aman aman. Düşmanlar baş kaldırmış neyim aman aman aman aman aman. Böyle gezek bir zaman neyim aman aman aman. Böyle gezek bir zaman neyim aman aman aman. Karanfilim biberim neyim aman aman aman aman aman. Ben herkesten yiğidim neyim aman aman aman. Ben herkesten yiğidim neyim aman aman aman. Yüzün gözün ekşitme neyim aman aman aman aman aman. Misafirem giderim neyim aman aman. Misafirem giderim neyim aman aman.